मन के वास्ते ये करामात हो गई। चाहत के इम्तिहान में मेरी मौत हो गई। गम के भंवर से बच के कहीं जा न सका मैं। दिल जिससे डर रहा था वही बात हो गई। शायद से नहीं मुझको तन्हाई तेरी याद, शायद से नहीं मुझको तन्हाई तेरी याद, शायद से नहीं मुझको तन्हाई तेरी याद। दुख ने मेरे शायद से मुझको तन्हा यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। कैसे कह दूं के मुझे छोड़ दिया है उसने। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। शायद उसने मुझको तन्हा देखरिया करने के आदाब निभाने ही थे। रुखसत करने के आदाब, रुखसत करने के आदाब निभाने ही थे बंद आंखों से। बंद आंखों से उसको जाता देख लिया है, शायद उसने मुझको तन्हा देख लिया है। जानता हूँ कि तू मुझको भूल जाएगा, मगर तेरे बिना दिल कैसे चैन पाएगा। बिछड़ते वक्त वो मुड़ मुड़ के देखना तेरा, कसम खुदा की मुझे उम्र भर रुलाएगा। शायद उसने मुझको तन्हा देख लिया है, दुख ने मेरे ओ दुख ने मेरे घर का रास्ता देख लिया है। शायद उसने मुझको तन्हा देख लिया है, शायद उसने मुझको तन्हा देख लिया।